Зараз артыстка Ліка Пташук прачытае апошнюю гісторыю з кнігі Людмілы Рублеўскай. Чароўны куфэрык. Мышка Пік-Пік сачыняе казку пра сябе. Аднойчы на кухні мама чысціла бульбу і раптам пачула вісклівы голас. Толькі і думаем пра тое, каб жывот чымсьці напхаць, а пра ежу духоўную не ўспамінаем. Мама вельмі здзівілася ад такіх прачулых слоў і агледзелася вакол. На зэдліку сядзела, звесіўшы хвосцік, мышка Пік-Пік. «Пра што ты гаворыш, зверанятка?» – перапытала разгублена мама. «Ну як гэта пра што? Ты чаму казкі перастала пра мяне сачыняць?» – абурана працягвала мышка. «Артыкулы нейкі ўзялася пісаць, як быццам без цябе навуковак не хапае». Вунь адна тётка Ірка чаго вартая, што хацела мяне ў лабараторыі вывучаць як невядомы навуцы від мышы. А ведаеш, абурылася ў сваю чаргу мама, на свеце ёсць шмат цікавага, акрамя мышэй. Я адзіная, я непаўторная мышка ў свеце, упэўнена заявіла Пік-Пік. Таму неадкладна давай сачыняй пра мяне казку, а я дапамагу. Можа быць, нарэшце нешта толковае атрымаецца. Здаецца, раней я без цябе цудоўна абыходзілася. Пакрыўдзілася мама, нават бульбіну ачышчаную міма каструлі кінула. Цудоўна! Насачыняла пры мяне розны лухты, на смех выставіла. Хіба такой павінна быць сапраўдная казка? А якой жа? Здзівілася мама. А вось паслухай, вучыся! Мышка натхнёна заплюшчыла вочы і пачала расповед. У адным трыдзявятым царстве жыла-была чароўная прынцэса мышка. І такая яна была прыгожая. Ой, якая яна была прыгожая, як, ну, як сметанковы торцік. І аднойчы скраў гэтую чароўную мышку злосны вогнены цмок па мянушцы Мурзік. Заплакала ўсё царства каралеўства слязьмі горкімі, а цар мыш, бацька, значыць, гэтай прыгожай мышкі, аб'явіў па ўсім свеце, што той добры рыцар, які вызваліць прынцэсу з кіпцюроў паганага цмока Мурзіка, возьме яе сабе за жонку і палову царства ў пасах. І тут на кухню забег Максімка. «Мама, я печыва хачу, што ты ўчора вечарам спякла. Не, два печывы давай». Мышка абурылася. «Не перашкаджай мне казку расказваць». «Якую казку?» – зацікавіўся Максімка, хрумкаючы печывам. «Ды вось Пік-Пік пра сябе сачыняе», – патлумачыла мама. «Як чароўную мышку-прынцэсу скраў пачварны цмок». «Ай, я ведаю, што далей!» – радасна закрычаў Максімка. «Цмок прынёс мышку ў сваю кватэру і кажа: „Гэта ты скрала маю партыю наркотыкаў“, а мышка скідае з сябе сукенку і крычыць: „А я не мышка, я робат-паліцэйскі, імем закону я цябе арыштоўваю“, і дастае вось такі пісталет-аўтамат-кулямёт з ракетным рухавіком. А цмок націскае на кнопачку, і з прыбіральні выбягае банда гангстэраў. Пры гэтых словах Максімка ўзяў са стала яшчэ печыва і парасоўваў па кішэнях. «Ну, добра, я пайшоў. Расказвайце далей без мяне». «Ну, значыць, робат-паліцэйскі, а дакладней прынцэса-мышка?» Дрыготкім голасам працягнула свой аповед Пік-Пік, але дзверы кухні зноў расчыніліся, і ўвайшла Веранічка. «А я таксама хачу печыва», – сказала яна. «А пра што вы гаворыце?» «Ды вось Пік-Пік казку пра сябе сачыняе. Як яе цмок скраў, а яна аказалася робатам-паліцэйскім», – цярпліва патлумачыла мама. А я ведаю, што далей, узрадавалася Веранічка. Цмок ёй кажа: «Мы будзем уладарамі свету. Паглядзі, у мяне пад ложкам схаваны 3 атамныя бомбы. І калі ўсе краіны не пакарацца мне, я гэтыя бомбы скіну на самыя вялікія гарады свету». А мышка, ну, вся такая ў белым, с фальбонамі, карункамі, а ў доўгіх белых валасах банцікі, такія банцікі, кажа: «Падзяліць уладу з такім вар'ятам не завошта». Тады цмок дастае пісталет, але ў гэты момант праз акно ўрываецца Бэтмен: «Я спыню цябе, зладзюа!» «Ну, добра, я пайшла гуляць. Мае ляльки таксама печыва хочуць. Я ім толькі што кожнай аперацыю зрабіла». І Веранічка, напхаўшы кішэні печывам, пайшла. І адважны Бэтмен, дакладней, рыцар, дастае зачараваны меч. Паспрабавала працягнуць свой сюжэт мышка, але на кухню зайшла Пепіта. «Кажуть, тут пячэнніцы смачненькія даюць», – прамуркатала Пепіта. «Вось яны, добренька, пра што гамонім?» Мышка уся ў кепскіх прадчуваннях, не хацела дзяліцца інфармацыяй. Але мама зноў усё пераказала, і Пепіта з задавальненнем прапанавала сваю версію. «Цмок, мяу!» Пасадзіў мышку ў электрычнае крэсла і кажа: «Мяу, прызнавайся, ты руская шпіёнка Каця». І тут электрычнае крэсла ўстае і накіроўвае на цмока пісталет. «А я амерыканскі агент 000. Мы разам з Кэт высочвалі цябе па ўсім свеце. Крылы ўгару, нягоднік! Мяу! Мяу!» Калі Пепіта пайшла, мышка, павырашчаўшы наконт некультурных котак, якія не ведаюць смаку ў добрых казках, прыцягнула: «Рыцар адсек цмоку сваім зачараваным мечам усе 3 галавы, так што цмок ледзь паспеў 3 разы сказаць мяу і апусціўся. Рыцар, вядома, а не цмок, апусціўся на калена перад чароўнай прынцэсай». І тут на кухню зайшоў тата. Зразумела, нягледзячы на слабыя пратэсты мышкі, казка атрымала новую версію. «Цмок аказаўся касмічным прышэльцам», – задавальненнем сказаў тата. «Ён хацеў замяніць мышчыны мазгі на свае, каб у мышчыным целе захапіць уладу над зямлёй. Але мышчыны мазгі былі занадта маленькія, і цмокавы не змясціліся на іх месца. Цмок пхаў іх у мышку, пхаў, і ўрэшце рэшт яны расплавіліся і выцеклі ў мышкі з вушэй. Мышка прытомніла, вымыла галаву кока-колай і вярнулася дадому. Яна так і не даведалася, што прадухіліла велізарную катастрофу зямной цывілізацыі». «А што, пячэнне яшчэ засталося?» Калі за татам зачыніліся дзверы кухні, мышка нейкі час сядзела моўчкі, пасля пачала ціха ўсхліпваць. «Такую казку сапсавалі». «Не плач, не плач, даражэнькая», – пашкадавала яе мама. «Цяпер раскажы ўсё наноў». «Не магу, я зусім заблыталася». «Ну, добра, я дапамагу», – супакоіла мышку мама. «Слухай, пайшла мышка на цмокаву кухню, а там у вазачцы ляжалі смачненькія цукерачкі. Узрадавалася мышка і давай іх есці. Ела, ела і не ведала, што зробленыя тыя цукерачкі, цмокавы, былі не з цукру, а з...» «Не-не-не-не-не! Гэта невыносна!» Ускрыкнула небарака Пік-Пік і, не жадаючы даведвацца, з чаго робіць цукеркі для цмокаў, кінулася бегчы з кухні. Праўда, не забылася прыхапіць са стала апошняя пячэнніца. Апошнія старонкі кнігі Людмілы Рублеўскай «Прыгоды мышкі Пік-Пік» прагучалі ў выкананні артысткі Лікі Пташук.